Noong high school ako ay nag-part-time ako sa isang tapsihan sa amin. Ang trabaho ko lang doon ay tagataddad ng mga ingredients. Usually kapag weekends lang yon, dahil yon ang pinakamabentang mga araw nila. Minsan nagde-deliver din ako kapag sunod-sunod ang order at hindi kinakaya ng nag-iisang delivery boy na anak nung may-ari. Malaking tapsihan yon at bukod sa mga silog ay may iba pang short order kagaya ng mga pansit, spaghetti at kung ano-ano pa. Wala namang nakakakilabot o nakakatakot na pangyayari doon sa tapsihan maliban sa isang customer na buwan-buwan ay umuorder ng tig isang maliit na bilao ng pansit at spaghetti. Sobrang specific na habilin sa tagaluto na atay lang ang isasahog na laman sa mga yon at wala ng iba. Medyo pricey yung atay tapos marami pa ang gusto niyang ipalagay. Pero okay lang sa kanya. Pasalubong lang daw niya yon sa lolo niya dahil once a month lang siya nakakauwi sa probinsya. Biroan nga namin sa tapsihan noon kapag umuorder yung taong yon ay baka aswang ang lolo niya kaya puro atay ang gustong laman. Malay ba namin Sir Neb na totoo palang aswang yon? One time ay dinala ni customer si lolo niya sa tapsihan. Weekend yon kaya nakita ko sila. Si lolo mukha siyang yung mabait na lolo na napakaraming kwento. Parating nakangiti tsaka binabati niya yung mga trabahador at nagpapasalamat parati kapag kunwari naghingi siya ng tissue o soft drinks. Kapag binigay sa kanya lagi niyang sinasabi, "Salamat anak." Tapos nakangiti pa siya na sobrang aliwalas. Alam niyo yung nakakagaan siya ng atmosphere kahit sobrang gulo doon sa dining area. Sabi nga ng mga server, nakakahiyang sumimangot kapag ganoon ka-friendly yung customer. Ang napansin lang namin doon kay Lolo Sir Neb, kukonti ang kinakain niya pero nakaapat na soft drinks na. Kung hindi ako nagkakamali ay isang order lang ng tosilog at spaghetti na maraming atay ang order niya. Pero halos hindi niya naubos yung sinangag. Hindi na lang namin binigyang pansin kasi sobrang bait niya nga, lalo pa noong malaman niya na sa amin umuorder ng paborito niya yung apo niya. Hindi yun ang una at huling beses na bumisita si customer at yung lolo niya sa tapsihan. Parating masaya kapag naroon si lolo. Nakakakwentuhan at nakapalagay ang loob na siya ng mga server, pati na rin ng mga cashier. Kami lang na nasa kusina ang hindi gaanong makalabas para makipag-usap sa kanya. Kaya nung mabalitaan namin na namatay na si lolo, ay sobrang nalungkot kami. Pero yung kamatayan din niyang yon ang nagbunyag ng totoo niyang pagkatao. Tatlong araw daw munang naghingalo si lolo bago ito humingi ng punyal na ipinanglaslas sa lalamunan. At ang dahilan, hindi raw ito mamatay-matay kahit hirap na hirap na, dahil wala ni isa sa mga kaanak niya ang gustong tumanggap ng mutya niya. Aswang si lolo Sir Neb. At para mamatay ay kailangang maipasa niya ang mutya. Eh since wala ngang may gusto, eh di hindi siya nalalagutan ng hininga. Kahit yung apo niya ay ayaw rin, sino ba namang may gusto ng ganoon? Bandang huli raw ay noong hirap na si lolo, ay naglaslas na lang ito ng magkabilang pulso. Kaso hindi pa rin ito namamatay, kaya pati liig niya ay nilaslas na. Iyakan daw ng iyakan yung magkakamag-anak, pero mahigpit na bilin ng matanda ay huwag siyang isusugod sa ospital. Nai-imagine ko Sir Neb yung komosyon sa lugar na yon kasi ang lalakas daw ng iyakan noong pamilya. Doon na nga nabunyag na aswang si lolo. Noon daw kabataan nito ay talagang kumakain ng karne ng tao. Pero noong may naging kaibigan na relihiyoso ay nagbalik loob sa Panginoon at itinigil ang pagkain ng tao. Atay ng hayop na lang daw ang kinakain nito at iniiwasan na rin ang pagkain noon ng hilaw. Sabi ng iba kaya raw malakas mag soft drink si lolo kapag kumakain sa tapsihan ay dahil sobrang anghang ng bawang na nasa sinangag. Pwede naman sana niyang i-request na alisin yon, pero hindi nila ginawa sa hindi malamang kadahilanan. Pero kahit nalaman namin na aswang si lolo Sir Neb, hindi nagbago yung pagtingin namin sa kanya. Nakilamay kami kahit papano. dahil kahit naman aswang siya, mas tao niya pa kaming ituring kesa sa ibang customer na suplado at suplada. Hello po, Sir Neb. Tawagin niyo po akong Carlene. Share ko lang po yung nangyari sa tindahan namin noong bagong bukas pa lang ito. Bale, physical store yung binuksan namin kasi dati online lang nagbebenta si Mama ng mga rice meal hanggang sa mga spaghetti, pansit at iba pa. Nakaipon lang kami ng sapat na puhunan para makapagpagawa ng shop sa tapat ng bahay namin. Tapos noong nag-soft opening kami, bago magpasko, ay nakaranas pa kami ng kababalaghan. Siyempre, soft opening, may promo. Bawat short order ng spaghetti for 8 persons ay may free 10 pieces na lumpiang Shanghai. Hindi naman masasabi na dinumog talaga kami, pero enough naman yung mga bumili para masabi na maganda yung pagbubukas ng business ni Mama. Bandang alas 3 ng hapon, may nag-message doon sa Facebook page namin na nag-order ng 3 spaghetti for 8 persons. Kukunin daw agad dahil may mga unexpected bisita sila. E di ngarag kami sa pagluluto. Madalian talaga. Bale, palalambutin lang naman yung mga pasta dahil meron na kaming nakaluto na sauce at ipiprito lang naman yung mga Shanghai. Madaling madali kami pero hindi naman agad dumating yung mga umorder. Medyo kinabahan na kami kasi baka niloloko lang kami. Nag-message yung ate ko doon sa nag-order kaso hindi siya sinisin. Naubusan kami bigla ng energy. Pero si Mama positive lang na baka nga busy yung nag-order dahil sabi nga nito may mga bigla ang bisita. So naghintay pa kami hanggang sa lumalamig na yung spaghetti. Nag-message uli si ate. Tapos ayun, nasin na. Nag-reply agad yung customer na pasensya na nga raw kasi inasikaso pa nila yung bulaklak ng kapatid niya na kadarating lang. Walang ya, Sir Neb, nakakahiya. Para pala sa patay yung mga order. Naaksidente raw sa motor yung kapatid noong umorder at kadarating lang ng bangkay sa bahay nila. Biglaan daw yung pagkamatay dahil noong umaga lang nangyari. Ngarag pa raw sila kaya hindi maintindihan kung ano ang uunahin. So since medyo nakakahiya na kung ano-ano ang naisip namin, sabi ni Mama dagdagan na lang namin yung lumpiang Shanghai. Maya-maya nga ay dumating na yung kukuha ng order. Nagbayad na siya at umalis na. Ang nakakapagtaka lang doon, Sir Neb, ay naglakad lang yung kumuha ng 3 spaghetti. Pinatali lang niya yung mga bilao para isang bitbitan na lang. Tapos nasa kabilang kamay naman niya yung isang disposable box na may laman na lumpiang Shanghai. Nag-PM si ate doon sa customer at sinabi na nakuha na raw noong napag-utusan yung order. Sabi ng customer, ang bilis daw nakarating. Halos kaalis lang daw sa kanila noong nautusan nila. Sinabihan pa raw nila na mag-ingat dahil nakamotor din yung mga yon at baka maaksidente rin gaya ng kapatid niya. Si ate naman hindi na pinansin gaano yung PM. Basta nagpasalamat siya at naki-condolence. After 15 minutes, may dumating na 2 teenage boys na nakamotor. Kinukuha yung order noong customer na huling ka-PM ni ate. Nagulat kami kasi naisip namin may iba pang umorder pero hindi na iluto. Noong sabihin nung 2 yung pangalan nung nagpaluto, lalo kaming nagulat kasi yun nga yung kausap ni ate. Sabi nung 2 baka budol yun. Pero papano maging budol? E binayaran nga. Litong-lito kami hanggang sa dinescribe ni Mama yung itsura nung kumuha ng order. Sir Neb, parang maiiyak yung itsura ng mga binatilyo kasi yun na yun daw yung itsura at suot ng pinsan nila na namatay. Yun yung pinaglalamayan. Pinakita pa nila yung larawan kay Mama at positive si Mama na yun nga ang tumanggap ng order. Tumawag sa bahay nila yung isa sa 2 lalaki at sinabing may ibang kumuha ng order nila. Hindi kaagad nila sinabi na yung namatay nga. Pero nagulat yung mga yon nung sabihin nung kausap nila na nakahain na raw yung spaghetti at yung mga lumpiang Shanghai. hinahanap nga raw sila dahil hindi sila napansin na nakauwi na pala. Grabe yung kilabot naming lahat nung araw na yon, Sir Neb. Yun mismong pinaglalamayan ang kumuha ng order para sa kanya. Hindi namin malilimutan ang pangyayaring yon dahil halos kabubukas lang ng tindahan ni Mama tapos may na-encounter na multo. Hindi namin alam kung meron lang bang nagbiro sa isa sa mga kaanak o kakilala nung namatayan at sila talaga yung kumuha ng order. Pero ganun pa man, Sir Neb, swerte ang binigay sa amin ang pangyayaring yon kasi naging malakas ang benta ng negosyo namin. May ikukwento po ako na isang pangyayari noong bata pa ako. Ako nga pala si Marion, Sir Neb. Bagong discover ko pa lang itong channel mo. Sana po matanggap mo ang kwento ko. May isang maliit na tindahan ng ulam noon ang isa naming kapitbahay, si Aling Presi. Masarap siyang magluto kaya parating ubos yung paninda niya. Pero ang paborito ko talaga yung mga almusal niya kasi gusto ko yung spaghetti at yung pansit palabok. Yun lagi ang pinabibili ko noon kay nanay. Tapos minsan baon ko pa sa eskwelahan. Maraming customer si Aling Presi kasi malapit sa kalsada yung bahay nila, kaya talagang nasasakop niya yung mga mamimili. Ngayon since Pinoy tayo ay hindi po pwedeng iisa ang aasenso. Kapag may nakitang magandang negosyo na kumikita, eh syempre gagayahin yan. Hindi nga nagtagal at ilang kapitbahay na rin ang nagtitinda ng almusal at ulam. Pero syempre loyal kami kay Ate Presi. Masarap kasi talaga yung mga luto niya. Yung mga tumapat sa kanya eh medyo hindi kagandahan ang pagtanggap ng mga tao. Noong una marami rin bumibili sa kanila, kaso bumabalik din kay Ate Presi. Iba kasi kapag nakuha mo na yung panlasa ng mga tao. Hanggang isang araw, parang tumabang yung spaghetti ni Ate Presi. Tapos may ilang customer na rin na nagsabi na hindi na raw siya masarap magluto. Sabi rin ng nanay ko ay hindi na kagaya dati ang ulam na nabibili niya kay Ate Presi. Mga ilang araw ang dumaan at hindi na nagtitinda si Ate Presi. Nagkasakit daw. Naisip namin na baka dahil may iniinda na pala, kaya nawala yung dating timpla ng lutuin niya. Doon nabuhay yung mga katapat niyang nagtitinda rin ng almusal at ulam. Pinagtiyagaan ko yung spaghetti ng ibang tindahan, pero iba pa rin yung paborito ko. Matagal bago nakapagtinda uli si Ate Presi. Ilang buwan din siyang wala sa bahay nila dahil nasa Quezon daw. Doon daw nagpapagamot. Hindi ko pa gets noon, pero sabi ni nanay ay kinulam daw si Ate Presi. Sabi pa ay kinawan daw siya ng manika na may idinikit na bato sa bibig, kaya nawalan ng panlasa. Inggit daw ang pinag-ugatan ng pagkulam sa kanya at kakilala lang din daw. Nakabalik nga sa pagtitinda si Ate Presi. Sobrang payat niya noon, pero bumalik din sa dati yung sarap ng mga lutuin niya. Kaya lang ay nagkaroon na siya ng kaaway kasi parang lagi siyang napapraning. Naaalala ko noon na habang bumibili ako sa kanya ay binati siya ng isang kapitbahay. Sabi ay mabuti at nakabalik na siya sa pagtitinda. Sabi ni Ate Presi, hindi raw matatalo ng kasamaan ang kabutihan, kaya nakapagtinda pa uli siya. Tapos marami pa nga siyang ibang sinasabi na parang may laman, kaya yung ibang nagtitinda ng ulam medyo sumamari ng tingin sa kanya at nagkaroon na nga ng ulam wars doon sa lugar namin. Hindi naman sila nag-away-away talaga, pero parinigan at nagpipintasan. Wala naman akong pake, basta nakakain ko yung gusto ko. Sabi ni nanay, kilala raw ni Ate Presi yung nagpakulam sa kanya, kaya ganoon siya magsalita. 18th birthday ng kapatid kong babae. Binata na rin ako noon at may trabaho na. Si Ate Presi hindi na nagtitinda ng ulam. Wala na rin nga halos nagtitinda ng ulam sa lugar namin. Pero since kilala nga na masarap siyang magluto, ay kinuha siya ni nanay bilang kusinera para sa birthday nga ng kapatid ko. Nasa kusina kami noon. Ako, si nanay, si Ate Presi at ilang kamag-anak na tumutulong sa pagluluto. Doon nag